o tej porze. No, zaskakująco, dla mnie przynajmniej. Zaskakująco dobrze. Proszę Państwa, taki apel mój mały na początek to taki, że jeżeli Państwo mają ochotę wyjść sobie na taki spokojny, letni, rześki spacer, to są to już chyba ostatnie chwile, ponieważ dziś zapowiada się bardzo gorący dzień. No, tak gorący na miarę tego lata, bo może nie ponad 30 stopni, ale blisko, blisko tego, więc ja wychodząc dziś na zewnątrz, kilkanaście, no może nie kilkanaście, ale jakieś pół godziny temu, to miałam wrażenie, że będzie dużo bardziej rześko, ale już tak rześko nie było, więc jeżeli Państwo chcą jeszcze skorzystać z tej w miarę przyjemnej aury letniej, to zachęcam do takich spacerów weekendowych już teraz. Ale zachęcam też do tego, żeby zostać z nami, a to się w tych czasach nowoczesnych da bardzo dobrze ze sobą pogodzić. Jesteśmy z Państwem do godziny 9:00 i zapraszamy. Diabli wiodł, nie głupio. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Hej! Śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam. Do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze: niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało, jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w szort. Miłość cała warta tych pieniędzy, to mój ojciec nędzy z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Organek i głupi ja. Jeśli Państwo mają ochotę na dłuższe spotkanie z organkiem, to zachęcam dziś do włączenia trójki albo zostania po prostu z nią o godzinie 13:00. Katarzyna Stoparczyk zaprosi Państwa w ramach swojej audycji Myśli Dziecka właśnie do spotkania z organkiem. To takie dłuższe, godzinne spotkanie. Zachęcam już teraz. Za kilka minut powiem o tym, co czeka z kolei w naszej audycji, co czeka Państwa. Już niedługo Anna Popek i jej program obyczajowy, to około godziny 6:20. Potem jeszcze jedna propozycja, ale to już za kilka minut Państwu opowiem szerzej. Mamy 13 minut po godzinie 6:00. Calling out, are just looking at me. Natalii Imbruglia i Wrong Impression. A Państwo oczywiście słuchają Trójki. Teraz jeszcze do godziny siódmej będziemy mieli okazję posłuchać, tak jak już wspomniałam, Anny Popek i jej programu obyczajowego. Potem około 6.45 Trójkowy chuligan literacki. Po godzinie siódmej połączymy się z Janem Pachlowskim prosto z Florydy, który opowie nam o tym, jak w tej dobie pandemii odbywają się koncerty jazzowo-bluesowe, jak sobie radzą zarówno twórcy, jak i miłośnicy, bo okazuje się, że sposoby na to, jakie są. Potem jeszcze około godziny 7.40 na zdrowie. W tym cyklu z kolei opowiemy Państwu o tym, co zrobić, kiedy mamy ochotę na coś słodkiego, ale żeby jednak pozostawić no, takie wrażenie, nie tylko wrażenie, ale też po prostu zdrowy styl życia, żeby wciąż prowadzić, mimo że sobie czasem pozwolimy właśnie na coś słodkiego. Jak tego dokonać? O tym będzie opowiadał psychodietetyk. Potem po godzinie 8 jeszcze spotkamy się z Ryszardem Jaźwińskim, który nam przedstawi po pierwsze, jakie są premiery filmowe w tym tygodniu, a poza tym jeszcze inne relacje z imprez filmowych. Proszę więc zostać z nami. Jesteśmy z Państwem do godziny 9. Marzeń nie rozwieją. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 minuty po godzinie 6:00, to teraz zapraszam Państwa do posłuchania kilku słów o angielskim humorze. Program obyczajowy. Dzień dobry, jest sobotni poranek, witam Państwa, Anna Popek. Mawia się, że poczucie humoru świadczy o inteligencji. Sposób na znalezienie błyskotliwej puenty, powiązanie odległych faktów i umiejętność znalezienia w nich zabawnego kontekstu, czy też po prostu odnajdywanie humoru w sprawach codziennych, to sprawa bardzo pożądana. Miło jest przebywać w towarzystwie takiej osoby i dobrze też jest być taką osobą. Poczucie humoru jest często tą cechą, która decyduje o naszych wyborach życiowych. Znam panie, które pokochały swoich wybranków, będąc najpierw zafascynowane ich poczuciem humoru. Zresztą słynny Michael Palin z Monty Pythona, o którym będzie mowa poniżej, tak właśnie zdobył swoją żonę. Warto więc pielęgnować te cechy i starać się dostrzegać zabawne aspekty rzeczywistości. Profesor psychologii z Ontario, Rod Martin, wyróżnił 4 typy poczucia humoru. Humor afiliacyjny, czyli służący temu, aby tworzyć dobrą atmosferę w jakiejś grupie, nawiązywać kontakt, przełamywać bariery. Humor wzmacniający ja, czyli umiejętność śmiania się z siebie w pozytywny sposób, przekształcanie swoich wpadek, błędów czy gaf w zabawne anegdotki. Jest także humor agresywny, czyli sarkastyczny, złośliwy, wyszydzający. To taki kpiący sposób komentowania rzeczywistości. Dowcip owszem, ale gorzki. I wreszcie humor poniżający ja. Cierpki humor na własny temat. Żartowanie z siebie w bardzo krytyczny sposób. Profesor Martin nie wspomniał o jeszcze jednym specyficznym i powszechnie znanym poczuciu humoru, czyli o humorze angielskim. O tym, na czym polega angielskość i angielskie poczucie humoru, pisała w swojej książce Przejrzeć Anglików antropolog Kate Fox. Każdemu, kto chciałby poznać bliżej ten rodzaj humoru, polecam więc tę lekturę. Ale najlepiej chyba wzorować się na mistrzach. I tutaj trzeba przywołać legendę, czyli Monty Pythona. Monty Python, według Monty Pythona, to autobiografia opracowana przez Boba McCabe w tłumaczeniu Filipa Łobodzińskiego. Dzięki niej możemy poznać dokładne życiorysy wszystkich Pythonów i dowiedzieć się, jak wyglądało ich dzieciństwo. Michael Palin na przykład przyszedł na świat w Sheffield w 1943 roku i wspominał, że tuż po wojnie jednym z najbardziej luksusowych towarów była książka. Pierwszą w twardej oprawie dostał od ojca i była to Księga Tysiąca i Jednej Nocy. Wspomina też o innych lekturach z dzieciństwa, które wykorzystywał potem w swoich skeczach. John Cleese na przykład wyjaśnia, że kiedyś jego rodzina nazywała się Cheese, ale kiedy jego ojciec poszedł do wojska w 1915 roku, zmienił nazwisko na Cleese, żeby uniknąć nękania. Terry Jones wspomina pierwszy żart, jaki zrobił w rodzinnym domu, mając zaledwie 4 lata. Podczas obiadu, gdy babcia zapytała, kto chce dokładkę sosu angielskiego, Terry zamiast talerza podał podkładkę pod talerz. Starsi, jak gdyby nigdy nic, tę podkładkę podsunęli babci pod chochlę, ta chlusnęła na nią obficie sosem, sos naturalnie rozlał się po stole i po domownikach, ale ku zdumieniu Terego ten znakomity żart nie wyszedł. Zamiast aplauzu i oklasków starsi zezłościli się na malca. Nikomu nie przyszło do głowy zapytać babcię, dlaczego lała sos na podkładkę, ignorując fakt, że nie jest ona talerzem. Wtedy, jak pisze Terry, zrozumiał, że komedia to niebezpieczna branża. Niemniej jednak zajmował się rozśmieszaniem innych z dużym powodzeniem przez wiele lat. Na pewno pamiętacie Ministerstwo Głupich Kroków. John Cleese wspomina, jak ćwiczył do tego skeczu u siebie w małym mieszkanku i kombinował z różnymi krokami, wielkimi, małymi i całkiem wielgachnymi. Był bardzo precyzyjny i nic nie chciał zostawić przypadkowi. Jak pisał, tak to bowiem jest, że w komedii działają tylko rzeczy doskonale wyćwiczone. Ale w życiu ważna jest też improwizacja i spontaniczność, więc spontanicznego śmiechu Państwu życzę. Bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich słuchaczy, myślę. Może Państwo też podzielą się swoimi wyborami, jeśli chodzi o na przykład ulubione skecze z Monty Pythona. Ja przyznam szczerze, że najczęściej wracam myślami do wystąpienia pod tytułem Luksus. Jak jest mi ciężko albo w jakiś sposób smutno i źle i myślę, że mam pecha, to wtedy wracam do tego, co tam mogliśmy usłyszeć. Nie wiem, czy Państwo kojarzą, pewnie tak. Skecz Luksus zawsze podnosi na duchu. To tak oczywiście w ramach angielskiego humoru. 27 minut mamy po godzinie 6. Już niebawem sprawdzimy, jaka czeka nas dziś prognoza pogody. The Rolling Stones i Scarlett. A my wyglądamy przez okno. Na niebie zachmurzenie umiarkowane dziś w trakcie dnia. Okresami na południu i wschodzie wzrastające do dużego i tam też przelotne opady deszczu. Na południu także możliwe burze. Słabe opady deszczu także nad morzem. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Podhalu, około 25 w centrum, do 29 na południu. Chłodniej oczywiście jak zawsze w Polsce nad morzem. Poza tym w rejonie Zalewu Wiślanego i w rejonach podgórskich. Tam od 19 do 21 21 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Poza tym, jak gdyby się Państwo zastanawiali, to właśnie też przeczytałam, że jak informuje IMGW, na wschodzie kraju zaznaczy się front okluzji związany z niżem znad Zatoki Botnickiej. Przyznam, że zafrapowało mnie to słowo, okluzji. Chyba nie byłam uważna na lekcji geografii, ale już się dowiedziałam, że front okluzji to jest inaczej taki front atmosferyczny powstały z połączenia frontu ciepłego z doganiającym go frontem zimnym. Nie wiem, czy to oznacza, że przed nami chłodniejsze dni. Może tak, jeszcze muszę nad tym pomyśleć, ale w każdym razie jeszcze Państwu tylko dodam, że ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosło. Zdarzenia cię straciłeś głowy znów. A potem mijają dni, za późno by ronić łzy, za późno by przerwać walc tak obojętny już. Z obawy przed pustką grasz, tak jak większość z nas. Kto ma siłę, kochani, to skacze. Króciutką smycz, uszyty z wyrzutu frak na ślubie włożę znów. A życie z nią przyznać chciej, daleki jest od okelej. W tym świeży małżeństwa mur chcesz walić głową już. Domek z kart. z płyty MTV Unplugged. Nie wiem, czy Państwo mieli okazję słuchać innych piosenek. Serdecznie polecam płytę Kasi Kowalskiej, która teraz notabene jest chyba na wakacjach, więc życzymy Pani Katarzyno dobrego odpoczynku. Państwo oczywiście słuchają Trójki. Mamy 25 minut do godziny 7. Oczywiście będziemy się spotykać już niebawem z Mateuszem Matyszkowiczem, który w ramach trójkowego chuligana literackiego przedstawi Państwu swoją propozycję książki. Może właśnie na ten weekend. Zapraszam do pozostania z nami. A jeśli chodzi o front okluzji, to mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam w tym, żeby cieszyć się pięknym latem. Słuchają Państwo oczywiście Trójki, tak jak już powiedziałam. Proszę zostać z nami i napisać, jakie Państwo mają plany. Właśnie te weekendowe, może wyjazdowe. Może proszę też dać nam znać, czy nad morzem jest bardzo dużo osób. Tak jak nam mówił tydzień temu Ryszard Jaźwiński, to było dla niego dużym zaskoczeniem, że właśnie prawdopodobnie nie. Więc jeżeli Państwo rezygnują ze swoich wyjazdów, czy to w góry, czy to nad morze, właśnie ze względu na to, że boją się tłumów, to proszę się zdecydowanie nie bać, ale też i dać nam znać, jak tam, jeśli chodzi o wakacyjne kuroty, wygląda teraz sytuacja. Trójka, jestem Julia Stone i to jest moja nowa piosenka Break. So I left and started dancing under the streetlight and you saw me and I saw that you saw me. And you were always one to wander around these places with eyes for ears and ears for ideas. And I said, I'll tell you what it was, I liked the way we felt. Your friend, he kept on talking, but I couldn't care. I know how I get when I hear people lie. To promocja. Magazyn bardzo kulturalny. Gdańsk Pawła Hiule 40 lat temu i wcześniej. Historie rodzinne zapisane w opowiadaniach i powieściach naszego gościa, a wielka historia w tle. Byliśmy na wakacjach z kolegami i usłyszeliśmy z Radia Wolna Europa z tranzystoru, że zaczęło się coś bardzo poważnego w Gdańsku, więc winęliśmy namioty, przyjechaliśmy natychmiast do Gdańska, żeby patrzeć, co się będzie działo. Barbara Marcinik, zapraszam. To w niedzielę po 14. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 15 minut pozostało do godziny 7 i teraz coś do powiedzenia ma Państwu Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Wciąż może być o wiele gorzej. Gdyby nie lata zapuszczania się w obce miasta, noce w obcych hotelach, jakie emocje by teraz tobą targały? Przecież je znasz, przecież nie są ci obce. Wyczuwasz gdzieś w głębi duszy ich osady, śladowe ilości lub może oby nie zaczynaj wiesz, że w ich towarzystwie ta wyprawa wyglądałaby, smakowałaby zupełnie inaczej. Kto dużo podróżował, ten zna smak udania się w nieznane, wie czym jest włóczęga, chodzenie po hotelach, nie zawsze sprawdzonych, niekoniecznie tych najczystszych. Wie, jak przyjemnie spotkać się z gościnnością po drodze, ale zna też smak odrzucenia i wyobcowania. Jakże inaczej ta podróż wygląda, gdy do tego, co z natury nieznane, dojdzie jeszcze jeden czynnik – wirus. Adam Miller, którego książkę przed chwilą zacytowałem, napisał niesamowity reportaż Przez Chiny w ogniu koronawirusa. przemierza Chiny od początku pandemii. Dociera tam, gdzie nie było zachodnich mediów. Widzi to, co często do nas nie docierało, bo ileż tych prawdziwych obrazów rzeczywiście zobaczyliśmy, skoro pandemia była na początku starannie ukrywana. Adam Miller nie ma złudzeń, ale opisuje nie tylko to, co sensacyjne, to, co nam odkrywa nieznaną stronę Chin objętych pandemią. Zwraca także uwagę na rzeczy podstawowe, bardzo oczywiste i codzienne, te, które na zawsze zmieniły nie tylko podróżowanie, ale także bycie tu na miejscu. Choćby taka maseczka. Kiedyś maseczkę nosili albo chirurdzy i kojarzyła nam się ona z serialami medycznymi, albo przestępcy, którzy chcieli ukryć swoją twarz. Dzisiaj wszyscy jesteśmy jakby takimi ukrywającymi swoją twarz. Podróż przez Chiny w ogniu koronawirusa, którą nam proponuje Adam Miller, może być odczytywana także jako podróż przez naszą najbliższą okolicę, być może przez nasz własny dom, być może widząc pandemię w skali o wiele większej, dostrzegamy także lepiej to, co wokół nas. Adam Miller przez Chiny w ogniu koronawirusa. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Morciwa i Rome wasn't built in a day. Pani Marii bardzo dziękuję za SMS, w którym przypomina o serialu Co ludzie powiedzą, to w kwestii angielskiego humoru. Pani Maria pisze, że to taki serial, w którym widać angielskie przywary w krzywym zwierciadle. I oczywiście poleca też Benny Hilla. Jeszcze w kontekście serialu Co ludzie powiedzą, to właśnie jestem ciekawa, czy Państwo też oglądali, czy pamiętają przygody Hiacynty Bucket, czyli Hiacynty Wiadro, tak właściwie, która bardzo by chciała, żeby jej nazwisko było wymawiane bouquet, czyli bukiet po prostu. Bukiet hiacyntów. O tak, takie myślenie życzeniowe. Oczywiście zachęcam Państwa też do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi czy to Monty Pythona, czy to właśnie tego serialu, albo w ogóle angielskiego humoru. I jeżeli Państwo mają ochotę też w innych sprawach skorzystać, to agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest adres mailowy dla Państwa. No i oczywiście numer SMS 71335. Państwo słuchają Trójki. Opadnie oczarowań mgła, kiedy dobranoc powie pierwszych wrażeń żar. Komu dasz chwilę dobre i złe? Czy jeszcze mnie? Czy jeszcze mnie? A kiedy lustro ci się śmieje prosto w nos, grudzień przegoni kolędami resztę trosk. Kto w przedpokoju uchyli drzwi? Czy jeszcze my? Czy jeszcze my? Tu. Przecież pamiętam, byłem tam. Gdy do Werony coraz dalej, dalej jest, codzienność dzieli zamiast łączyć, przecież wiesz. Czy siebie spytasz, jakby przez sen, czy to był ten, czy to był ten? Wszyscy już wyszli na parkiecie, tylko my, tak roztańczeni kiedyś, obojętni dziś. Co sobie damy na resztę lat? Czy będzie w nas? Czy będzie w przecież pamiętam, byłem tam. Twój żółty beret i sukienka z bzu. Byłem szczęśliwy, że cię mam. Niebo, co cię dla nas to budka suflera. 3 minuty pozostały do godziny 7. Słuchają Państwo Trójki, to Pretenders. My wracamy tuż po godzinie 7. Lonely.